het huis vertoon in Wasping. Ontslaan. Ontslaan. Ja. Ik wacht er dan hele dagen aan zitten en dan kan moeder op deze stoel. Ja, even opruilen. Even opruilen. Jij tekende voor 8:30 en toen was eigenlijk de opmerking van nou, ik denk al dat wel het laatste is. Zou kunnen. Ja, maar dat is dan minder interessant. Sla maar op.